जेड़े पाड़िया चिरोंदे लोक तारिया ओ पाड़िया सी पीते होए आ ओ सिर कट में Available on iTunes. Available on iTunes.